kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Pogoda nie sprzyja? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. SUV Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Swój start w wyborach prezydenckich wkrótce ogłosi prezydent Andrzej Duda. Mówi o tym wicemarszałek Senatu z PiS i zapowiada, że jego partia jest gotowa do kampanii. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Cały czas pada śnieg, a do tego silnie wieje wiatr. Właściciele trzech psów, które pogryzły mężczyznę w Łodzi, zostali zatrzymani przez policję. Wkrótce prezydent Andrzej Duda ogłosi swój start w wyborach prezydenckich. Tak mówi Stanisław Karczewski, członek Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości oraz wicemarszałek Senatu. Jak dodał, jego ugrupowanie jest przygotowane do kampanii wyborczej. Mamy dużo energii i pomysłów, ale naszym największym atutem jest Andrzej Duda, mówił Stanisław Karczewski. Pan prezydent Andrzej Duda przez 5 lat w sposób niezwykle profesjonalny, ale i godny wypełniał funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Godnie nas reprezentował. Hasła pana prezydenta: bezpieczeństwo, rodzina, dialog, powtarzane w trakcie kadencji, pewno będą motywem również kampanii wyborczej i później, taką mam nadzieję, następnej kadencji. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła dzisiaj datę wyborów prezydenckich na 10 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 2 tygodnie później. Swój start w wyborach prezydenckich już ogłasza prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Musi się w maju zakończyć wojna polsko-polska. Jest wiele wyzwań stojących przed naszym krajem. Będziemy o programie, o tym wszystkim mówić w ciągu kampanii wyborczej. Dobrze, że wreszcie jest ten termin wyborów, tylko szkoda, że miesiąc został zmarnowany. Na razie start w wyborach prezydenckich zadeklarowali także wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz Szymon Hołownia. Kampania wyborcza rozpocznie się wraz z publikacją zarządzenia marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw, czyli najpóźniej jutro. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Ochotnicze pogotowie ratunkowe po trwających od poniedziałku opadach śniegu podniosło stopień ryzyka zejścia lawiny na znaczny. Służby meteorologiczne cały czas ostrzegają przed sporymi opadami śniegu i silnym wiatrem, a to może spowodować duże ryzyko nawet samoistnego zejścia lawiny. Warunki na szlakach są bardzo trudne, przyznaje Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlaki są nieprzetarte, niski pułap chmur bardzo ogranicza widoczność. To są bardzo wymagające warunki tylko dla doświadczonych turystów. Spory opad śniegu wpływa też na tatrzańską przyrodę, szczególnie na zwierzęta, dodaje Jan Krzeptowski-Sabała. Tracą dużo energii, żeby pokonywać daną odległość. Zatem starajmy się nie płoszyć ich, zostańmy na szlakach turystycznych, na trasach narciarskich, tak żeby nie zmuszać ich do niepotrzebnego wysiłku. W Tatrach z powodu silnego wiatru nie kursują kolejki w Dolinie Gąsienicowej oraz Dolinie Goryczkowej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, właścicieli trzech psów, które w niedzielę pogryzły biegacza w łódzkim lesie Łagiewnickim w okolicach Arturówka. Według wstępnych ustaleń to te same zwierzęta, które pogryzły innego biegacza w marcu ubiegłego roku, informuje Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Podczas wizyty stróżów prawa właścicielka utrzymywała, że jej czworonogi cały czas były właściwie zabezpieczone i na pewno nie wychodziły poza teren posesji. Policjanci postanowili jednak dogłębnie to sprawdzić i aby jednoznacznie rozwiać wątpliwości, wraz z jednym ze świadków wrócili na teren tej posesji. Na miejscu mężczyzna po obejrzeniu psów bez wahania potwierdził, że są to dokładnie te same, które zaatakowało w weekend 47-letniego biegacza. Wezwano funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Animal Patrolu, którzy zabrali psy na obserwację. Za niewłaściwy dozór nad zwierzętami właścicielom grozi do 3 lat więzienia. Terytorialsi, policja i straż pożarna wspólnie ruszą na pomoc. Służby podpisały porozumienie o współpracy. To oznacza, że będą lepiej działać na przykład podczas klęsk żywiołowych czy przy poszukiwaniu zaginionych. Jako funkcjonariusze i żołnierze pełnimy swoją służbę terytorialnie, blisko ludzkich spraw. Również niestety tych tragicznych, których skala lub tempo stanowi wyzwanie i oczekuje od nas ponad instytucjonalnej mobilizacji wysiłku. Tylko blisko współpracując możemy wspierać Polaków szybciej i w większej, lepszej skali.

sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Wierzyć się nie chcę, że to 30 rok w naszych uszach rozpoczyna album zespołu Queen Innuendo. Pamiętam tę pierwszą prezentację, pamiętam to pierwsze przesłuchanie i pamiętam swoją zapowiedź, że jest na tej płycie utwór, przy którym mógłbym sam odśnieżyć stadion dziesięciolecia. No, stadionu dziesięciolecia nie ma, ale Krokwie w Zakopanem można by odśnieżyć. And the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad.

that I'd die. Don McLean, utwór American Pie. Zawsze, gdy przynoszę tę płytę, zastanawiam się nad tym, ona się nazywa The Best, najlepsze utwory Dona McLeana. Jest ich 10, ale tak naprawdę to on miał wielkich przebojów, może dwa. American Pie i Vincent. Genialny absolutnie utwór. No i może jeszcze Dreidel, może jeszcze coś, ale czy aż 10? Tak to bywa. Fantastyczny utwór i on zostanie. On jest na pewno ponadczasowy. Patrzę na zegar. Czy nam się uda? Nie. 2 minuty będą musieli Państwo przytrzymać wskazówkę zegara, żeby było w pół do, w pół do. A na razie płyta, która ma, no nie ma jeszcze 15 lat, ale prawie 15 lat temu zachwyciliśmy się takim zespołem. Distance, I'll keep my distance. These things I never seem to mean, so I'll leave the murder scene. Honey, what God się kończyła pierwsza płyta zespołu Editors. Utwór Distance cały czas jest w repertuarze koncertowym grupy i myślę, że dziś na Torwarze zagrają go również. Ale patrzę na tę pierwszą płytę. Oczywiście najpierw był utwór Munich. To była późna zima 2005 roku. Potem cała płyta, z której też grają i Blood, no Munich to absolutny przebój i bez niego właściwie nie ma koncertu. Ale patrzę na notatki z tej pierwszej płyty. One mają 15 lat. 7 na 11 do pilnych państwa uszu. No, mało kto tak pięknie debiutował. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na Torwarze w Warszawie. To powiem tak, w tonacji trójki 3 minuty po wpół do. Dziesiąt lat temu ten utwór właśnie został nagrany. Immigrant Song. Nie wiedzieliśmy wtedy, że ono tworzy trzecią płytę zespołu Led Zeppelin. No i w ogóle nie wiedzieliśmy, że ten utwór jako taki już jest nagrany. Pracowali nad trzecią płytą i to nam wtedy musiało wystarczyć. Pół wieku minęło. Siła pozostała. land. Snipers are moving unseen. Fight for land to lose it again. Shrapnel is filling the air. Hell on earth, the trenches mean death. Better keep your head down low. Charge the lines, the ultimate test. It's a synchronized sacrifice. With the wounded of the dark, live alone in no man's land. Many chaos at the front. Angels are calling your name. Miałem tego nagrania ze sobą tydzień temu, bo jeszcze go nie było. Sabaton i Apokaliptika razem. No, tak czasami bywa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w tonacji trójki środowy blues.

pływająca wersja Still Got the Blues. To z nowej płyty, która się właśnie ukazała. Zapis z koncertu Gary'ego Moore'a z Londynu. Koncert nagrany krótko przed śmiercią artysty. Album się nazywa Live from London. Trzeci, czwarty raz sięgam po te nagrania, a i nie ostatni. Na koniec tonacji taka nowość. My voice channeling a circuit's end. The house we lived in, stricken with blight, finding ways to kill the pain. Let the river run wild. Dreams shattering, aerial sound. Scrape the lacquer. Can't you see it's all time? My words to illustrate, finding ways to end the pain. I let the river run wild. Dreams shattering, die. Scrape the lacquer. Can't you see it's some time? My voice traveling, soaring bird above your head. The house we lived in, ridden with disease. Scrape the lacquer. Can't you see it's so turning? Straight. Katatonia. Oczywiście. Zwiastun większej całości, ale nic, żadnych informacji na temat daty wydania płyty nie mam. Od Państwa jedno zdanie? Że ładnie grali dzisiaj, panie doktorze. No naprawdę. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy bardzo. To była Tonacja Trójki. A za chwilkę w Trójce, jak zwykle o tej porze, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Planując piesze wyprawy, nie zapominajmy o prognozie pogody. Warto się z nią zapoznać, aby później nie było niespodzianek. Deszcz może popsuć każdą wycieczkę. Oby nie towarzyszył nam na dzisiejszej trasie, którą proponuje Grażyna Orłowska. Tym razem polecam bliskie okolice Warszawy, Legionowo. To niespełna 22 km od stolicy. Dzieje Legionowa, tak jak i dawniej, dzisiaj związane są z rozwojem komunikacji kolejowej. Dzisiaj możemy tam dojechać szybką koleją miejską, ale wtedy, kiedy ta osada zmieniła się w stację kolejową Jabłonna Nowa, bo te tereny należały do dóbr Jabłonny, powstała tutaj Nadwiślańska Kolej Żelazna, którą wybudowano w ciągu niespełna 3 lat. No, liczyła 470 km i łączyła Ukrainę i twierdzę na terenie Królestwa Polskiego. I ta kolej ukończona została w 1877 roku. No więc dzisiaj możemy pomarzyć, żeby tak szybko powstawały nowe trakcje. Była to kolej szerokotorowa, służąca głównie do zaopatrzenia twierdzy, czyli to, co z wojskiem związane. Ale ponieważ to były dobra Augusta Potockiego, to właśnie na terenie jego posiadłości powstała ta pierwsza stacja i powstało wtedy letnisko, które zwane było Gucinem i obecnie nazwa Legionowa pochodzi z 1919 roku, kiedy generał brygady Bolesław Roja nadał koszarom Jabłonna nazwę Legionowo, na cześć wiadomo Legionów. Nazwa od 1930 roku została przejęta przez gminę, a od 1952, kiedy powstało miasto, zaczęto nazywać Legionowem. No ale czas ruszyć na szlak i z Legionowa do Jabłonnej, gdzie zachwyca zespół pałacowo-parkowy. W średniowieczu była to posiadłość biskupów płockich, a w 1773 roku nabył ją brat króla Stanisława Augusta, biskup Michał Poniatowski, który później był również prymasem. Jest to bardzo piękne miejsce, z pięknym parkiem, wiele budowli, należy do Polskiej Akademii Nauk, jest to centrum konferencyjne, z pięknym parkiem można pospacerować w kierunku Wału Wiślanego i stąd dalej podążać do Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest tutaj wytyczona taka ścieżka przyrodnicza, pieszo-rowerowa i to 14 km, które pozwala na kontakt z naturą, piękny krajobraz nadwiślański, obserwacji ptaków, które mają tutaj swoje stanowiska. Przez rezerwat Jabłonna do Nowego Dworu. Natomiast jeszcze po drodze trochę dziwny krajobraz zobaczymy w Rajszewie, gdzie jest znane pole golfowe. Także jeszcze przy okazji Legionowa warto wspomnieć o tradycjach baloniarskich. Bardzo ciekawa wyprawa z historią w tle. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy ekspres i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?